на тым месцы, дзе ён быў укрыжаваны, быў сад, і ў садзе была магіла новая, у якую яшчэ ніхто не быў пакладзены. Калі ж звечарэла, прыйшоў багаты чалавек з Арыматэі імем Язэп, які таксама вучыўся ў Езуса. Ён, прыйшоўшы да Пілата, прасіў цела Езусавага. Тады Пілат загадаў аддаць цела. І ўзяўшы цела, Язэп абгарнуў яго чыстым палатном і паклаў яго у новай сваёй магіле, якую высек у скале. І прываліўшы вялікі камень да дзвярэй магілы, адышоў. Была ж там Марыя Магдаліна і другая Марыя, якія сядзелі насупраць магілы.